To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na popularne trasy wyjedzie więcej pociągów, będą też nowe połączenia. Na początek obowiązującym od dzisiaj zimowym rozkładzie jazdy. Do zwycięstwa zabrakło zaledwie pół metra. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w drużynowych skokach narciarskich w Titize Neustadt. Wręczono dokumenty potwierdzające otrzymanie mieszkania plus w Jarocinie. Dostało je blisko 260 osób. Nowe połączenia, więcej pociągów na popularnych trasach, a także kolejne inwestycje na torach. Od dzisiaj zaczyna obowiązywać nowy, zimowy rozkład jazdy na kolei. O najważniejszych zmianach opowie nasz reporter Aleksander Przoniak. Wśród nowości znalazły się m.in. połączenia z Gdyni do Przemyśla i Rzeszowa. Z Przemyśla zostało natomiast uruchomione bezpośrednie połączenie do Odessy na Ukrainie. Skrócone zostały także niektóre czasy przejazdów. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, to zasługa remontu centralnej magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami. Pojedziemy krócej do Katowic, do Przemyśla będzie między Krakowem skrócony czas i to znacznie o 13 minut. Kolejarze kontynuują modernizację kilku tras, czego skutki będą utrudnienia dla pasażerów. Na trasie Warszawa-Poznań będą obowiązywać objazdy. Utrudnienia pozostaną także na trasach z Warszawy do Białegostoku, Lublina czy Grodziska Mazowieckiego. Ułatwieniem będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Będzie na przykład komunikacja zastępcza od Radomia do Lublina. W kolejnych miesiącach do zimowego rozkładu jazdy będą wprowadzane korekty, które mają dostosować kursowanie pociągów do postępów w pracach remontowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Drugie miejsce biało-czerwonych w drużynowym konkursie Pucharu Świata w niemieckim Titize Neustadt. Polacy o zaledwie 0,8 punktu, czyli o jakieś pół metra, przegrali z Norwegami. Trzecie miejsce zajęli Niemcy. Polacy tradycyjnie do rywalizacji przystąpili w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dzisiaj z kolei konkurs indywidualny. Kwalifikację wygrał Johan Andre Forfang. Norweg skoczył 140 metrów i minimalnie wyprzedził Dawida Kubackiego, który poleciał na odległość 139 metrów. Trzecie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag. Żyła był czwarty, Stoch piąty, Hula szósty, Kot ósmy, a Jakub Wolny 49. Są pierwsze przydziały na Mieszkanie Plus. W Jarocinie dokumenty potwierdzające otrzymanie własnego M dostało prawie 260 osób. Wręczał je m.in. wicepremier Jarosław Gowin. Opowiadał, że wśród osób, które za kilkanaście tygodni wprowadzą się do nowych mieszkań, są rodziny, które wracają z zagranicy. Nie ukrywam, że to jest być może najważniejszy cel naszego rządu. Przekształcić Polskę w taki sposób, żeby widziały tutaj szanse dla siebie, perspektywy dla siebie, te setki tysięcy, w większości młodych rodzin, które wyemigrowały szukać szczęścia gdzieś daleko poza Polską. Dzisiaj okazuje się, że mogą znaleźć to szczęście w Polsce, że mogą znaleźć to szczęście w Jarocinie. Na uroczystości był też minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Do mieszkań wybudowanych w Jarocinie w ramach programu Mieszkanie Plus będzie można wprowadzić się w marcu przyszłego roku. Teraz są wykańczane pod klucz. Jarociński TBS odda w sumie 360 mieszkań. Mają 55 i 35 metrów. Za mniejsze trzeba zapłacić 400 zł czynszu, a za większe 600. Grupa zamaskowanych młodych mężczyzn obrzuciła koktajlami Mołotowa synagogę w Göteborgu na południu Szwecji. W nocy poinformowały o tym tamtejsze lokalne media. Do ataku doszło około godziny 22. W synagodze było wtedy mniej więcej 20 osób uczestniczących w wieczornej modlitwie. Nikomu nic się nie stało. Ze względu na padający akurat deszcz nie doszło do pożaru. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Policja cały czas pilnuje synagogi. Ponad 100 tysięcy złotych udało się zebrać dzięki akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej i Fundacji imienia brata Alberta, prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Wieczorem na antenie radiowej Jedynki zakończyła się licytacja prac malowanych przez dzieci. Dzięki akcji pomagamy tym, którzy nawet o pomoc nie umieją prosić, mówiła Anna Dymna. Wszystkie pieniądze będą przeznaczone na naszych podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie, na prowadzenie i utrzymanie Doliny Słońca, czyli naszych warsztatów terapii zajęciowej, gdzie mamy naszych podopiecznych. Także dzięki tym pieniądzom nasi podopieczni będą mieli ciepło, będą mieli opiekę i radość jakąś, będą mieli po prostu swój dom.

całym sercem go szukają. Ci, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą jego drogami. Gdy strzec będę twoich przykazań, ty mnie, Panie, nie opuścisz. La terra del mio pellegrinaggio. May my lips pour forth your praise, may my tongue sing of your promise. Your word, Lord, stands forever, it is firm as the heavens. I am the Lord your God, who brought you out of the land. Greka, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą. Dekalog, prolog z płyty Dekalog pod muzyczną wodzą Marcina Pospieszalskiego i te słowa ostatnie Jana Pawła II wypowiedziane w Koszalinie 1 czerwca 1991 roku. Wypowiedziane mocnym, pięknym, niemalże aktorskim głosem, do niedawna wydawało nam się, że te zarejestrowane podczas pontyfikatu zachowały się w najpełniejszej wersji, że głos kardynała Karola Wojtyły gdzieś tam jest, znamy go ze szczątkowych nagrań, chociaż tak naprawdę nie było go, tych nagrań nie było wiele i wydawało nam się, że no może gdzieś takowe są. Ale gdzie? I w tym roku odkryto, to jest dosyć sensacyjne odkrycie, okazało się, że jednak takie nagrania są w pełnej wersji. Nagrania z lat 1972-77. Adam Sosnowski, redaktor wydania książki Karol Wojtyła, Noc Wigilijna ze mną w Krakowie. To on spisywał wszystkie teksty, które zostały zachowane na kasetach. Ja miałam okazję rzucić uchem na te odkrycia. No i Adamie, czy to dla ciebie również była niespodzianka? Dzień dobry państwu. Jak wiesz, to te nagrania przyniósł nam Jan Kowalczyk, który w latach 70. był członkiem Wspólnoty Akademickiej Jezuitów, w skrócie WAJ. I ta wspólnota dosyć regularnie spotykała się właśnie wówczas w latach 70. z ówczesnym metropolitą krakowskim, kardynałem Karolem Wojtyłą, a późniejszym papieżem i świętym Janem Pawłem II. I podczas tych spotkań, które no nie przebiły się nigdy do szerszej jakiejś publiczności, kardynał Karol Wojtyła często też kierował słowo do uczestników tych spotkań. My tą książkę i płytę nazwaliśmy Karol Wojtyła Noc Wigilijna między innymi dlatego, że mniej więcej połowa tych spotkań odbywała się w czasie okołoświątecznym, bożonarodzeniowym. To znaczy spotykali się po prostu na tak zwanych opłatkach, I wtedy Karol Wojtyła często zabierał głos i mówił właśnie o istocie świąt, o Bożym Narodzeniu, o polskich tradycjach związanych ze świętami. No i stąd nam przyszedł w ogóle pomysł na ten tytuł, ale spotykali się też z różnych innych okazji. Głównie też mówię tutaj o imieninach Karola oraz o święcie Stanisława Kostki. Ale jako, że te dwa święta przypadają również w listopadzie, to gro tych spotkań odbywało się w listopadzie i w grudniu, czyli wszystko już w takiej atmosferze świątecznej czy przedświątecznej. No i Jan Kowalczyk, który nam właśnie przyniósł te nagrania, przekazał nam je, no i powiedział, no może wam się to na coś przyda, zróbcie coś z tym. No i ja jak odsłuchałem po raz pierwszy te kasety, no bo to trzeba dodać, że to nie były nagrania ani na płytce, ani na pendrive, tylko kasety. Po prostu jeszcze stare, dobre kasety, gdzie młodsi słuchacze może już w ogóle nie wiedzą, co to jest, albo jak to wygląda, ale coś takiego kiedyś istniało. No to po pierwsze, no jakość tego bez obróbki była fatalna. Zresztą sama wiesz, bo pracowałaś na tych dźwiękach, doskonale wiesz, jakie one były przed obróbką techniczną. Ale po drugie, myśl taka od razu mi przyszła do głowy, jak słyszałem głos kardynała Karola Wojtyły, no niesamowita perełka. Po prostu coś absolutnie niesamowitego, bo wyobraźcie sobie państwo, że otrzymujecie do rąk zupełnie nieznane nagrania kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża, późniejszego świętego, najbardziej znanego z Polaków, no, dla mnie osobiście największy autorytet na świecie, i dostaje do rąk jego głos połączony z jego głęboką myślą, refleksją na temat absolutnie ważny. No po prostu ja byłem głęboko wstrząśnięty i aż nie mogłem uwierzyć, że coś tak pięknego, że coś tak dobrego wpadło mi do rąk, wpadło nam do rąk też jako wydawnictwu. No i spotkaliśmy się w gronie właśnie naszego wydawnictwa Białego Kruka. Stwierdziliśmy, no nie, koniecznie coś z tym trzeba zrobić, to musi ujrzeć światło dzienne. I stwierdziliśmy, że największą wartością oczywiście w tym wszystkim jest sam głos kardynała Karola Wojtyły. Dlatego zdecydowaliśmy się nie tylko na publikację książki, to znaczy Karol Wojtyła Noc Wigilijna to jest nie tylko książka, ale to wyszło również z płytą. Na tej płycie jest 75 minut nagrań, ale około ponad 50 minut to są same słowa kardynała Karola Wojtyły. I jest czymś zupełnie niezwykłym. Zupełnie niezwykłe. Że on to mówił w latach 70., ale jego słowa są dzisiaj jeszcze bardziej aktualne. To znaczy, mamy wrażenie, jakby on mówił do nas po prostu dzisiaj. Zresztą myślę, że jak ty słuchałaś tych dźwięków, dużo przecież razem nad nimi pracowaliśmy, to miałaś podobne uczucia. No po prostu czujesz się, ja się tak czułem, jakby papież Jan Paweł II mówił do nas dzisiaj. No to posłuchajmy, oddajmy głos kardynałowi Karolowi Wojtyle, a potem panu Janowi Kowalczykowi, dzięki któremu możemy dzisiaj odsłuchiwać tych nagrań. Zwaju jak wrażli. No ale to nie wystarczy, tym się nie da tutaj dzisiaj wykupić. Trzeba powiedzieć, że Boże Narodzenie w Polsce to jest coś zupełnie szczególnego. Na pewno podobnie jest i w innych narodach, i w innych ludach. I każdy może o sobie powiedziałby podobnie. Ale ponieważ my jesteśmy Polakami, ja jestem Polakiem, dlatego czuję jakoś szczególnie głęboko to polskie Boże Narodzenie. I tak myślę, że w nim się w jakiś szczególny sposób wyraził geniusz duszy polskiej. I tutaj wchodzi w grę przede wszystkim ta pierwsza warstwa kultury, można by ją nazwać kulturą ludową. Ona jest najbliższa źródeł i równocześnie jakoś najbogatsza, najpełniejsza treści. Właśnie w stosunku do tajemnicy Bożego Narodzenia, ta nasza polska kultura, kultura chrześcijańska, objawiła swój szczególny geniusz. To nie jest przypadek, że w Polsce jest tyle kolęd. Na pewno o wiele więcej niż w tradycji różnych innych narodów. To nie jest przypadek. To jest bardzo precyzyjny dowód na jakąś specyfikę polskiej duszy. To jest jakieś historyczne, autentyczne, wciąż żywe odczytanie tej tajemnicy, jej odtworzenie, jej wyraz. I to jest coś tak wspaniałego, że właściwie nigdy nie można wyjść z tego kręgu. I nie trzeba wychodzić. Nie trzeba wychodzić. Ten krąg naszego rodzimego geniuszu to jest ogromnie głęboka warstwa, ogromnie mocna warstwa, to jest złoże, złoże najwspanialszego kruszcu. Nazywam się Jan Kowalczyk. Śpiewałem najpierw 9 lat w chórze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, potem w Filharmonii w chórze śpiewałem w drugich basach, także bas-baryton. Oprócz tego chodziłem do wspólnoty jezuickiej WAJ, czyli wspólnota akademicka jezuitów, której duszpasterzem był ojciec Czesław Drążek. Dzięki niemu poznawaliśmy księdza kardynała i ksiądz kardynał Wojtyła przychodził na kolędowanie do nas. Myśmy jeszcze chodzili na rozpoczęcie roku, święty Stanisław, potem Karola, potem Opłatek. Czekaliśmy na księdza kardynała, już były światła przygaszone. Siedzieliśmy, symboliczne ognisko, czekaliśmy. Pamiętam, że udawaliśmy, że śpimy, leżymy, w takie, mieliśmy kożuchy. Muzyka była jakaś puszczona, no i te recytacje, śpiewy, wiersze. Słuchał zawsze całego programu, do końca był i zawsze był tak, no, gdzieś przy ojcu Drążku. To nie było jakieś specjalnie wyeksponowane miejsce, po prostu krzesło razem z ojcem duszpasterzem i księdzem właśnie sekretarzem Stanisławem Dziwiszem. Siadali, to co pamiętam, zawsze prosił, żebyśmy jadąc do swoich domów od księdza kardynała także przekazali, że się będzie modlił, żebyśmy bezpiecznie zajechali, bezpiecznie wrócili, znowu się spotkali i było wspólne łamanie się opłatkiem, ale często patrzył na księdza Stanisława Dziwisza, ksiądz kardynał, i mówi, no już mi nie pozwalają, bo ksiądz Stanisław Dziwisz zawsze już patrzył na zegarek i pokazywał, dawał znać, że już trzeba kończyć. No mówi, no muszę słuchać. Ksiądz kardynał bardzo lubiał tą pastorałeczkę, można powiedzieć, oj maluśki, maluśki. To była tak wspaniała, że pamiętam, że nie wiem na ile to jest prawda, ale słyszeliśmy już, jak był Ojcem Świętym, że ponoć co roku dopisywał jedną zwrotkę do tej kolędy. Także jeżeli mieliśmy pontyfikat prawie 27 lat, to można obliczyć, ile by ta pastorałka kolęda miała. Jezus wesół, wesół będzie cały, gdy go młodzi przywitają razem z kardynałem. Zatem ja muszę wracać do mogiły. Właśnie. Wszyscy są przerażeni. Dlaczego? No muszę wracać do mogiły, bo tam jestem na wizytacji. Żeby nie było żadnych wątpliwości, chodzi tutaj nie o ciemną mogiłę, tylko o jasną. Klara Tumba. Przypuszczam, że wśród tutaj zgromadzonych nawet niektórzy tam też w parafianie się znajdą. Muszę tam wracać, ponieważ tam panuje rygor zakonny. Ostrzejszy jak w jezuitach. Po 10 wieczór nie wpuszczają. A ponieważ robię pierwszą próbę tego życia w ciemnym, przepraszam, w jasnym mogile, dlatego nie mogę od razu przy pierwszej próbie zaryzykować. Może za drugim razem, przy następnym układku baju, spróbujemy także jakoś zaryzykować w stosunku do Jasnej Bożej. Tyle wstępu. Wstęp był dużo dłuższy od książki, która po nim nastąpi. Natomiast być może, że będą jeszcze przypisy. Książka będzie krótka. Moi drodzy, jest ten jedyny w swoim rodzaju gest, który zaraz się tutaj powtórzy. Ja przynajmniej chciałbym być uczestnikiem pierwszego momentu tego gestu. Gest łamania się władzy. I tak jak inne podobne gesty, może on w naszym życiu coraz mniej znaczyć. Być tylko pustą tradycją, jakimś chochołem przeszłości. Można powiedzieć, że to jest dzisiaj tylko krew ludów. Wspaniałe, tym więcej sobie możemy obiecywać, jak to powiedzieć, w głównym koncercie. No tyle. I teraz mi się dajcie raz złamać okładkiem i precz do Jasnej Mogiły. Piękna pieśń adwentowa, bardzo stara, bardzo ludowa pieśń Boże Wieczny, Boże Żywy w wykonaniu chóru Deus Meus. My wracamy do rozmowy z Adamem Sosnowskim, który podsłuchuje nas w Krakowie. Adamie, dla mnie odkrycie tych dźwięków, tych tekstów, tych nagrań z kardynałem Karolem Wojtyłą to była jak podróż w historię, bo ja pamiętam tylko głos Jana Pawła II, głos, który był na początku dźwięczny, mocny, silny, a potem coraz starszy. No, a dla ciebie to spotkanie z głosem Jana Pawła II czym było? Nie można powiedzieć, że Karol Wojtyła to już jest tylko historia. Owszem, masz rację, to jest prawda. Ja papieża Jana Pawła II, mam 29 lat, papieża Jana Pawła II tak aktywnie pamiętam już właściwie tylko od końca lat 90. no i oczywiście lat 2000. Bardzo dobrze zapadło mi w pamięć umieranie Jana Pawła II i to czuwanie na placu Świętego Piotra w Rzymie. Śledziłem to w telewizji. Tak, to mi zapadło bardzo dobrze w pamięci i to wywarło na pewno też wpływ na jakimś moim dalszym rozwoju. Ale tak jak mówisz, no ja Karola Wojtyłę jako takiego, czyli no jako jeszcze z metropolity czy z czasów krakowskich, no to nie mam prawa pamiętać, bo w ogóle mnie, no nie dość, że na świecie, to jeszcze w planach mnie nawet nie było. Więc takiej możliwości nie ma. Ale ja nawet już nie pamiętam tego młodego, energicznego papieża. To nie. I podobnie całe to moje pokolenie, o którym się tak szumnie mówiło, pokolenie JP2, czyli pokolenie Jana Pawła II, nie ma prawa już pamiętać takiego młodego, energicznego papieża, bo po prostu się za późno urodziliśmy. Tym większa, uważam, tym większa jest wartość tej książki, tej płyty, tej nocy wigilijnej, bo tutaj mamy okazję spotkać się z tym młodym, energicznym kapłanem, z tym niesamowitym duszpasterzem, który przecież w czasach młodości był aktorem. No tak, ale ty także miałeś okazję spotkać się z ojcem. Miałem ten zaszczyt i przywilej spotkać Jana Pawła II osobiście. Oczywiście żadna w tym moja zasługa, tylko po prostu rodzice, którzy w połowie lat 90. założyli wydawnictwo Biały Kruk i zaczęli się specjalizować właśnie w publikacjach albumowych i w publikacjach poświęconych Janowi Pawłowi II. Kilkakrotnie mieli okazję, zostali zaproszeni do Rzymu, aby osobiście wręczyć te dzieła papieżowi. No i trzykrotnie rodzice mnie wówczas zabrali do Rzymu, także trzykrotnie byłem na audiencji świętego Jana Pawła II. To był chyba rok 2000, 2001 i 2002, także papież był już starszy i był schorowany. Ale dokładnie pamiętam to pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II, kiedy prowadzono nas przez te niekończące się korytarze w apartamentach papieskich, w Pałacu Apostolskim, znaczy się do apartamentów papieskich, gdzie krok po kroku jest po prostu jakiś no niebywałe dzieło sztuki. Oczywiście jako dziecko tego tak nie doceniałem jeszcze, ale robiło to wrażenie, bo czułem, że jestem otoczony po prostu pięknem. Pięknem, którego dzisiaj w kulturze i sztuce już brakuje, no ale to już, powiedzmy, to jest inny temat. No i szliśmy tymi korytarzami na audiencję do Jana Pawła II. Czekaliśmy tam kilka osób było przed nami. Tam rodzice podeszli do Jana Pawła II, uklęknęli, pocałowali w pierścień. No i potem przyszła kolej na mnie. Pamiętam, że nawet nie czułem wielkiego zdenerwowania, bo jakoś papież Jan Paweł II był taki, mimo tej swojej choroby widać było, że cierpiał, ale był taki naturalny i taki dobry, że odbierał człowiekowi stres. No i uklęknąłem, pocałowałem go w pierścień, tam powiedziałem chyba Szczęść Boże, Ojcze Święty. Ojciec Święty się pyta, no pięknie, skąd jesteś? Ja mówię, no że z Krakowa. On, o, z Krakowa? Powiedz mi, jak tam ta moja Krakowia? Także to były pierwsze zdania, które Ojciec Święty Jan Paweł II do mnie skierował. Wspominam to bardzo miło, bo wiem, że to jest niesamowity przywilej, że mogłem uścisnąć dłoń świętego, największego z Polaków, Jana Pawła Wielkiego, i zamienić z nim te kilka słów. Także były bardzo wzruszające chwile i dziękuję Bogu i dziękuję też rodzicom za to, że takie spotkanie było możliwe. Potem jeszcze dwukrotnie miałem okazję być na audiencji u świętego Jana Pawła II, również w Castel Gandolfo, gdzie też uczestniczyłem w mszy świętej w prywatnej kaplicy papieża. Mhm. No i to jest bardzo dobre i bardzo, bardzo miłe wspomnienie, bardzo ważne wspomnienie też dla mnie. Tym bardziej, że w tej samej kaplicy, w której ja miałem okazję być na początku lat 2000, w tej samej kaplicy kolędowali Wajowicze, czyli ci, którzy nagrywali Karola Wojtyłę jeszcze w latach 70., z czego powstała właśnie nasza płyta i książka, która jest powodem tego, że się tutaj spotykamy. W tej samej kaplicy właśnie oni już po wyborze na stolicę Piotrową Jana Pawła II odwiedzili swojego dawnego duszpasterza i biskupa krakowskiego i zaśpiewali mu te pieśni w tej kaplicy, które razem śpiewali w Krakowie podczas swoich licznych spotkań. Po to może warto dodać, że na tej płycie są nie tylko przemówienia Karola Wojtyły, chociaż to jest oczywiście rzecz najważniejsza. Rzecz absolutnie najważniejsza, numer jeden, priorytet, to jest głos Karola Wojtyły i jego nauka. Ale żeby oddać ten klimat, to zresztą ty może lepiej powiesz, jeżeli chodzi o płytę, ale żeby oddać ten klimat, staraliśmy się zamieścić również część tych kolęd, które wspólnie śpiewali z Karolem Wojtyłem i na niektórych słychać nawet Karola Wojtyłę. Oj tak. Także to jest też bardzo wartościowe, jak on tam sobie coś nuci, albo jak tam śpiewa drugim głosem. Zresztą na premierze książki, która miała miejsce w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, w której wziął udział i arcybiskup Marek Jędraszewski i kardynał Stanisław Dziwisz. No zresztą wiesz o tym doskonale, bo też tam byłeś, ja też tam byłem na tym spotkaniu, to kardynał Dziwisz właśnie podkreślił, że Jan Paweł II kochał śpiewać kolędy i że kolędy były śpiewane w Rzymie, w apartamentach papieskich codziennie wieczorem aż do 2 lutego, że nawet jak papież wracał zmęczony po posłudze duszpasterskiej, to jednak wieczorem kolędowanie musiało być. I oddajmy głos Wajowiczom i nucącemu kardynałowi Karolowi Wojtyle. Stanisław to jest imię, które się związało w szczególny sposób z dziejami Polski. Naprzód pojawia się ono w wieku XI. Takie imię nosił biskup krakowski, który zginął z ręki króla. Spoczął i do dzisiaj spoczywa w katedrze wawelskiej. Od wieku XIII, po kanonizacji, stał się patronem narodu polskiego, naród polski piastowski, potem jagielloński, potem pojagielloński, głównym patronem Polski. Mniej więcej w połowie tysiąclecia, bo tak trzeba liczyć nasze dzieje, w wieku XVI, pojawia się nowy Stanisław, różny od tamtego, swoim powołaniem, świeckim, swoim wiekiem, chłopiec. To jest właśnie ten, którego dzisiaj wspominamy i czcimy. Stanisław Kostka zostawił jakiś ślad niezatarty miłości do Matki, do Matki Niebieskiej, do Matki Chrystusowej. Ta miłość była bardzo serdeczna, bardzo uczuciowa, ale była jednocześnie mocna. Wyrażała się w czynach. Szukał w niej oparcia dla siebie, dla swojego powołania, chyba także i dla swojej ludzkiej słabości. Bo przecież nie urodził się święty, nikt się święty nie rodzi. I to oparcie znajdował. Przez to pokazał nam drogę. Istotnie tak jest. Jeżeli w niej, w Maryi, niepokalanej, w Matce Chrystusowej, szukamy oparcia dla naszego powołania, dla naszej pracy, dla naszej słabości, znajdujemy niewątpliwie. Kończyliśmy modlitwą o Kuczary. To nie była pieśń, która można śpiewać w czasie mszy świętej, dopiero po błogosławieństwie. Modlitwa była częściej śpiewana niż sama barka, bo barkę też śpiewaliśmy często. Przyznam, że jak ja na przykład śpiewałem podczas mszy świętej, bo śpiewałem od ołtarza, to przeważnie śpiewałem na komunię i na dziękczynienie. Ksiądz kardynał zawsze siadał na ten moment dziękczynienia i pomimo, że już się skończyło rozdawanie komunii, to ja jeszcze śpiewałem i wtedy, jak była idealna cisza, ja słyszę, bo pół metra za mną siedział ksiądz kardynał i wyraźnie słyszałem, jak od razu na żywo dobierał sobie melodię, czy pierwszy, czy drugi głosik i sobie cichusieńko podśpiewał. Dopóki nam ziemia пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, счастливому дене, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться вслась. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Даже ты всем понемногу и не забудь про меня. Była to Kujawa, modlitwa śpiewana przez Wajowiczów w latach 70. razem z kardynałem Karolem Wojtyłą bardzo często. Wracamy do rozmowy z Adamem Sosnowskim, który jest w Krakowie. Dla mnie praca, czy słuchanie, odsłuchiwanie tych dźwięków, słów, tekstów, to było też takie poznanie, też łapanie się na tym, że trochę się irytuje, że tutaj mówi Jan Paweł II, a oni chodzą, stukają, gdzieś kaszlą, kręcą się, zupełnie tak jakby jego nie słuchali i ciągle musiałam przypominać sobie, że to nie jest Jan Paweł II, tylko kardynał Karol Wojtyła. Adamie, a dla ciebie czym była praca i odsłuchiwanie tych tekstów? Jaka to była praca? Zastanawiam się, czy praca to jest w ogóle odpowiednim słowem, żeby określić to, co wspólnie robiliśmy przy płycie i przy książce Karol Wojtyła Noc Wigilijna, bo ja uważam, że to było jednak coś więcej niż praca, bo to nie był przymus i to nie był obowiązek, ale uważam, że odnalezienie i przygotowanie tych tekstów i tych przemówień kardynała Wojtyły to jest, no myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą dotychczas zrobiłem w swojej ścieżce zawodowej. No bo nie wyobrażam sobie, żeby mogło być coś ważniejsze niż zaprezentować dla wszystkich słowa świętego, wielkiego papieża, wielkiego uczonego, filozofa, kapłana, duszpasterza, biskupa. Myślę, że nie ma nic ważniejszego. Trzeba było podejść do tego zadania z jak największą dozą pokory, bo obcując z takim wielkim człowiekiem i z takim słowem, które on do nas kierował, człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jaki sam właściwie jest mały. Ale z drugiej strony jakby daje to taki wewnętrzny impuls do tego, aby faktycznie dążyć do świętości. Oczywiście to jest trudne. Oczywiście, że to jest trudne. I Człowiek wielokrotnie będzie się potykał, próbując dążyć do tej świętości, ale Jan Paweł II, i mamy to na tych nagraniach i w książce, mówi o tym, że właściwie to jest celem każdego człowieka. Natomiast mówiąc o tym, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że też bardzo istotna, jeżeli mówimy o tej nocy wigilijnej, która się teraz ukazała, że na tych przemówieniach Karola Wojtyły, właśnie na tych przemówieniach z lat 70. można odnaleźć wiele wątków, które on wtedy kierował do tego małego grona młodzieży akademickiej krakowskiej, a które później, gdy został już papieżem i przeniósł się do Rzymu, kierował do całego świata. Tak. No, przykładem tego jest to dążenie do świętości, o którym mówiłem przed chwilą, ale nie tylko, bo to była dla mnie rzecz też zdumiewająca zupełnie, że on w jednym z tych przemówień mówi już do tych młodych: nie lękajcie się, musicie być odważni, musicie odważnie wyjść i głosić Chrystusa, to jest waszym zadaniem. On to już mówił w latach 70. w Krakowie. Pamiętamy, że to, że te słowa, które teraz zacytowałem, Jan Paweł II wypowiedział 22 października 1978 roku podczas mszy świętej inauguracyjnej w Rzymie. I wtedy usłyszał ją, je cały świat. Nie lękajcie się, otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi. Więc pod tym względem jest to też ważne, żeby zobaczyć, jakby się formowała już ta nauka Jana Pawła II tutaj w Krakowie. A jak na koniec, zbierając całe to nasze dywagacje, życzenia na Adwent, no na święta? Myślę, że już wiele tutaj zostało powiedziane. Natomiast chciałbym na koniec jeszcze podziękować Tobie, Agnieszko, za wspólną pracę, która była naprawdę przyjemnością i zaszczytem, też z uwagi właśnie na to, że mieliśmy do czynienia z Karolem Wojtyłą i jego słowami. Ale chciałbym też podziękować słuchaczom i czytelnikom książki i płyty i słuchaczom dzisiejszej audycji i złożyć jak najlepsze życzenia bożonarodzeniowe. I myślę, że taką najlepszą formą życzeń byłoby po prostu sięgnąć do słów Karola Wojtyły, które właśnie staraliśmy się zaprezentować w naszej książce, w naszej płycie Karol Wojtyła, Noc Wigilijna, bo z nich należy czerpać. My musimy być spadkobiercami nauki Jana Pawła II i to na nas ciąży odpowiedzialność, żeby ta nauka nigdy nie została zapomniana. Bo ona jest zwalczana, oczywiście, że jest zwalczana, ale przede wszystkim my, Polacy, mamy obowiązek tę naukę Jana Pawła II Wielkiego przypominać. Także tego nam życzę na święta Bożego Narodzenia, żebyśmy byli wiernymi uczniami świętego Jana Pawła II, żebyśmy się starali iść za nim w tej drodze do świętości, żebyśmy pamiętali, że Boże Narodzenie to jest narodzenie Boga, że to są prawdziwe święta, że to jest powód do radości, a nie powód do zakupów i do spędzenia tego szczególnego czasu w gronie rodziny, w gronie najbliższych, żeby wspólnie kolędować, tak jak nas do tego namawiał święty Jan Paweł II czy Karol Wojtyła wcześniej. I tego sobie, Tobie, Agnieszko, i wszystkim nam życzę. Bardzo pięknie dziękujemy. Adam Sosnowski prosto z Krakowa. To jeszcze raz oddajmy głos Wajowi i nucącemu Karolowi, kardynałowi Karolowi Wojtyle. Mości gospodarzu, tam się zdaje, że jakieś znakomite osobistości dzisiaj w naszej wspólnocie. Tak chyba poznaje, że to ojciec kardynał przyszedł ze swoim kapelanem. Może tak, pozwolicie gospodarzu, to i dla nim co zaśpiewamy. Pozwalamy. Radość dla nas to niemała, Ryśnia Kopernika. Witać ojca kardynała, młodych zwolennika. Niech się ojcze kardynale, witaj w gronie młodych. Oby nigdy pod te nogi nie padały głody. Niech się ojcze kardynale, witaj w gronie młodych. cały chłody. Tyś szczęśliwie i wesoło wszystkim ojcze drogi. Gdy ci smutno, kiedyś będzie, przybądź nasze drogi. Ejś ojcze kardynale, ukisz życia stanie. Nasz tu zwarca i wajcały przy tobie zostanie. Ejś ojcze kardynale, ukisz życia stanie. Karol Wojtyła, Noc Wigilijna. Słyszeli Państwo to? O, na koniec tak, to był kardynał Karol Wojtyła, który sobie rzeczywiście podśpiewywał nieznane nagrania archiwalne w książce i zapisane w książce i na płycie, ale to są nagrania nie tylko adwentowe, wigilijne, ale również ze spotkań imieninowych na Karola Boromeusza i ze spotkań z wajem na tak zwanego świętego Stanisława Kostki, kiedy to święcone były zeszyty, skrypty studenckie. Karol Wojtyła, Noc Wigilijna, świetny prezent pod choinkę. No a zamknięcie naszej opowieści w tej godzinie niech zaśpiewa nam Andrzej Lampert przepięknym operowym głosem Odio. Odio, tu sei il mio Dio. Autopromocja Polskiego Radia.